da budeš i sladak i ljud, pravi muškarac i nežan i krut. Jer mangupe vole devojčice, moraš da lažeš, a pokažeš sve, i umeš stvari bezobrazno. Jer mangupe vole devojčice, lako, najlakše, teško, najteže, potrudi se. Devojke, devojčice, trebaju zezalice i one redke ptice, što se i u snu teško hvataju. Devojke, Devojke,